drope pun toning laku. Tumuju dateng Gusti, zat kang amur potu mati. Manunggaling kawulo Gusti, krentek ati bakal dumati. Mukti ingsun tanpa piranti. Yo te toco.